Śledczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Godzina 6, wtorek, 5 dzień marca 2024 roku. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Propozycję zmian w Zielonym Ładzie przedstawi w najbliższych dniach szef rządu. W sprawie Trybunału Konstytucyjnego koalicja rządowa przygotowała projekty 3 ustaw i uchwały Sejmu. Sprawa jest szalenie poważna, tak marszałek Sejmu skomentował informacje na temat oprogramowania Hermes. Propozycję zmian w Zielonym Ładzie przedstawi w najbliższych dniach premier Donald Tusk. Podczas wizyty w Wilnie szef rządu powiedział, że chodzi o to, aby unijne rozwiązania nie uderzały wprost w interesy i poczucie bezpieczeństwa dużych grup ludności. Nie chodzi tu tylko przecież o producentów rolnych, ale oni są przede wszystkim narażeni na niektóre nieprzewidziane być może przez polityków konsekwencje Zielonego Ładu. I ja także będę występował w najbliższych dniach z konkretną inicjatywą dotyczącą rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu. Rewizji, która będzie na celu miała ochronę polskiego i europejskiego rynku rolnego, rynku producentów żywności. Premier zapewnił, że rozumie powody protestu polskich rolników. To nie polityka, to jest życie. W przypadku Polski to życie 500 000 rodzin żyjących bezpośrednio z produkcji rolnych, mówił Donald Tusk. Propozycję reformy Trybunału Konstytucyjnego przedstawił minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Koalicja rządowa przygotowała w tym celu projekty 3 ustaw i uchwały Sejmu. Obywatele Rzeczypospolitej zasługują na to, aby w Polsce działał sąd konstytucyjny, który w pełni realizuje swoje zadania konstytucyjne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że od wielu lat trwa w Polsce debata dotycząca wykonywania rzeczywistych funkcji przez Trybunał Konstytucyjny i że czas najwyższy, aby doprowadzić do naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Założenia zmian przedstawiła przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. Na sędziego będą mogły kandydować osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami czy senatorami. Stąd propozycja większości kwalifikowanej do wyboru sędziego 3/5, ale także stąd wybór schodkowy. 5 sędziów będzie wybranych na 3 lata, 5 na 6 lat, a 5 na pełną 9-letnią kadencję. Ustawa została przygotowana przez zespół ekspertów Fundacji Batorego. Została poddana szerokim konsultacjom. Kamila Gasiuk-Pichowicz dodała, że propozycje te poparło 50 organizacji pozarządowych. Sprawa jest szalenie poważna, tak marszałek Sejmu skomentował informację na temat oprogramowania Hermes. Gazeta Wyborcza pisze, że wiosną 2021 roku prokuratura krajowa kupiła ten system szpiegowski za 15 milionów złotych. Według autora jest on jeszcze bardziej zaawansowany niż Pegasus. Szymon Hołownia powiedział, że są to działania obniżające potencjał obronny naszego kraju. My musimy mieć w Polsce instytucje, która będzie dawała obywatelowi prawa w relacji ze służbami. My musimy mieć instytucję, która pozwoli obywatelowi, jeżeli był przedmiotem kontroli operacyjnej i ona została zakończona i niczego mu nie udowodniono, dowiedzieć się o tym. Bo to jest uczciwe działanie państwa. Słuchajcie, były podejrzenia, stosowaliśmy, ale sprawa jest czysta, dziękujemy. Masz prawo się o tym dowiedzieć. Według Gazety Wyborczej o istnieniu tego programu obecne kierownictwo Prokuratury Krajowej dowiedziało się przypadkowo, gdy przyszedł rachunek za korzystanie z Hermesa w ramach abonamentu. O finansowanie projektów zbrojeniowych tak, aby wzmacniały zdolność Europy do obrony przed agresją, zaapelowały do Komisji Europejskiej Polska, Francja i Estonia. Wzorem miałby być Fundusz Odbudowy po pandemii. Dziś Komisja ma ogłosić strategię obronną. Wkroczyliśmy w decydującą dekadę dla bezpieczeństwa Europy. Wymaga to od nas pilnego zwiększenia gotowości do obrony. Tak, 3 kraje rozpoczynają list do Komisji. Piszą o wyścigu z czasem, o doniesieniach ekspertów, że Rosja może wkrótce odbudować swoje zdolności obronne. O tym, że rozkręcenie produkcji zbrojeniowej w Europie i odpowiednie finansowanie będą czynnikiem odstraszającym. Zdaniem 3 krajów odpowiednie i konkretne finansowanie europejskich programów zbrojeniowych powinno być zapewnione jak najszybciej. Rządy Polski, Francji i Estonii przypomniały unijny plan odbudowy po pandemii w wysokości 800 miliardów dolarów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zielona granica Agnieszki Holland zdobyła nagrodę Orła w kategorii najlepszy film. Reżyserka odebrała też statuetkę za osiągnięcia życia. W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia polskich nagród filmowych. Obowiązkiem filmowców jest zrobienie dobrych filmów. Uczciwych, odważnych, najlepszych jakie mogą. Jednocześnie to jest nasz zawód i w ten sposób zarabiamy na życie, więc nie wymagam jakiegoś bohaterstwa czy czegoś takiego, żeby rzucić wszystko. Jak Jonathan Glazer zrobił film, który teraz wchodzi w Polsce, a który już zdobył wiele nagród i nominacji. Komisji Strefa Interesów i on poświęcił 9 lat na robienie tego filmu. W kategorii najlepsza rola kobieca nagrodę otrzymała Magdalena Cielecka za kreację w filmie Lęk. Ten orzeł jest moim pierwszym orłem, moją pierwszą nagrodą. Bardzo się z tego cieszę. Rzeczywiście w momencie, kiedy ogłaszana jest ta kategoria, jest takie poczucie, że może to się nie dzieje naprawdę. Może to nazwisko, które jest wymienione, to jest moja projekcja jakichś marzeń właśnie, a może jakichś kompleksów. Przez chwilę musiałam tak usiąść i dopiero po chwili postanowiłam wyjść. Orła za najlepszą rolę męską otrzymał Erik Kulm za kreację w filmie Filip. Najwięcej, bo aż 6 statuetek zdobył film Kos Pawła Maślony. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A 5 minut po 6 czas na pogodę. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami w centrum i na południu kraju. No deszcz także będzie nam dziś towarzyszył. Proszę się spodziewać opadów na północy oraz wysoko w górach. Mogą to być także opady deszczu ze śniegiem lub nawet samego śniegu. Uwaga na Podkarpaciu i wschodzie Małopolski i także uwaga na Lubelszczyźnie. Tam możliwe burze, choć tam także najcieplej, nawet do 12 stopni Celsjusza. 3 stopnie nad morzem, około 6 w większości kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem i w górach okresami dość silny i porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosnąć. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. No niby taki skromny, niby wciąż bliżej początku niż końca 2024, ale proszę nie dać się nabrać, to już 65. dzień tego roku. Coraz bliżej wiosny, chociaż za oknami, no właśnie, bywa ostatnio różnie, tym bardziej polecam pozytywne nastawienie w ten wtorkowy poranek. Szerokiej drogi, dobrego dnia, co tam jeszcze, no, o tej porze może już także smacznego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski, Krzysztof Sagan, Robert Grzędowski. Zapraszamy. To jest pora na trójkę. Nie mów mi, kogo mam kochać, z kim iść za rękę. Nie mów mi, nie mów mi, co jest nieprawdą, a co jest prawdą. Nie mów mi. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Nie mów mi, co jest nieważne, a co jest ważne. Nie mów mi, nie mów mi, kiedy mam cierpieć, a kiedy poświęcać życie swe. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Prosiłam ciebie nieraz, nie oceniaj mnie. Prosiłam ciebie nieraz, pozwól mi żyć. O, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. 10 minut po godzinie 6, to 65 dzień tego roku. Słońce wzejdzie o 6.12 za 2 minuty, ale nie stanie się wielka jasność. Proszę się tego nie spodziewać, no bo mówiliśmy w pogodzie o tym zachmurzeniu i deszczu. Słońce zajdzie o 17.24, a to oznacza, że dzień będzie dziś trwał 11 godzin i 12 minut. Imieniny obchodzą Adrian, Fryderyk, Oliwia, Teofil oraz Wacław. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów. A ze świąt nietypowych i typowych, no mamy dziś chociażby dzień teściowej czy dzień dentysty. Jak pan tam nie idzie? No nietypowe i ciekawe, że tak wyszło, że dzień dentysty i dzień teściowej w jednym. No same przyjemności, można powiedzieć. Proszę udać się z kwiatami, jeśli wybierają się państwo do dentysty, a jeśli chodzi o teściową, to tak, tylko co ze świekrą. No, chyba że państwo nie pamiętają tego słowa, a może pamiętają, kto to jest świekra. 2, 2 i 7 trójek, jeśli państwo jeszcze tego słowa używali. A co w dzisiejszej audycji? No, zajmiemy się sprawą misia, który ostatnimi czasy siał terror na zakopiańskich Krupówkach. No, do czasu mandatu od Straży Miejskiej za swoje występki. No nie ma go. Gadają, że się zapił z wrażenia, że wypił więcej herbaty niż codziennie, no i to rozlezi. No bo go przymandatowali, dali mu korę, nareszcie Straż Miejska, że za robienie zdjęć pobiera opłatę. Bywał, se tam se przebierali się, było i kilku i se tam zbierali pieniążki, no. Płacić musieli, to widział jak robił, wymuszał, że trzeba zapłacić, jakbyś chciał zdjęcie zrobić. A szczegóły za kilka minut. Przed godziną 7 zajmiemy się tematem pozwu Ilona Muska przeciwko OpenAI, który jego zdaniem nie tworzy już sztucznej inteligencji dla dobra ludzkości. No, głównym powodem jest brak transparentności. W większości przypadków robi się to za pomocą projektów open source, czyli projektów o otwartych źródłach, dzięki czemu wszyscy, którzy potencjalnie chcieliby z tej technologii skorzystać, mają wgląd w to, w jak taki system został stworzony, jak działa. Tej wiedzy odmawia właśnie OpenAI, co jest kością niezgody. Jaki ma to wpływ na nasze codzienne życie? O tym porozmawiamy dziś z dr Karoliną Małagocką, ekspertką do spraw cyberbezpieczeństwa. No i będzie też słów kilka o donosach do Urzędu Skarbowego. Donosami nigdy w życiu się nie zajmowałam, ani ich nie uprawiałam, więc to jest dla mnie zaskoczenie, że aż takie statystyki, a z czego to może wynikać? Z zazdrości? No bo nie sądzę, że raczej z troski. Jakie dokładnie statystyki wywołały takie zdziwienie? Odpowiedź przed godziną 8. Nie zabraknie dziś też sportu, o opornej na zmiany w przepisach piłki nożnej FIFA i o dyscyplinie, która mogłaby w wielu kwestiach posłużyć piłkarzom tym od piłki kopanej. Za wzór. To po godzinie 8. A teraz 13 minut po 6. Wrap your hands and shake. Honest. Mam do diało Dance with Somebody w ten wtorkowy poranek w Trójce. To pora na Trójkę. No i będziemy mówić dziś o Misiu Skrupówek, ale na razie słów kilka o Jacku Góralskim. Człowiek w ślisk, tak pewnie. Zapamiętają go na lata kibice piłki nożnej. Zagrał też parę razy, co najmniej, w reprezentacji Polski. Dość ważny piłkarz w ostatnich latach. W rozmowie z kanałem Łączy Nas Piłka Jacek Góralski pochwalił się planami na nowy tatuaż. No i w sieci w ostatnich dniach wizualizacja tego tatuażu zrobiła po prostu furorę. Wygląda to mniej więcej tak. Całe plecy pokryte wizerunkami osób ważnych w karierze Jacka Góralskiego, no, czyli na przykład Jerzego Brzęczka, Adama Nawałki czy Michała Probierza, wiadomo, trenerzy, którzy wywarli duży wpływ na karierę Jacka Góralskiego. No i wygląda to efektownie. Warto rzucić okiem. Ja przyznam, naprawdę robi wrażenie i podziwiam Jacka Góralskiego za odwagę, jeśli rzeczywiście ten tatuaż zrealizuje. Ale zwróciłem uwagę jeszcze na jedno. Na tej wizualizacji jedno miejsce, jakby jedno polaroidowe zdjęcie w tej serii całej jest puste. No i pytanie, kto się tam pojawi? Czy to kwestia już wiadoma, czy też nie? A jeśli wiadoma, no to mam nadzieję, że nie będzie to Miś Skrupówek, bo bardzo możliwe, że dla Jacka Góralskiego wiązałoby się to z dodatkową opłatą. Have I told you lately that I love you? If I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Dwadzieścia jeden minut po szóstej. Cała Polska w ostatnich dniach. No, państwo muszą to przyznać. Na pewno państwo korzystają z mediów społecznościowych i coś widzieli, bo całą Polskę obiegł film, na którym widać młodą dziewczynę, która próbuje nagrać się na tle zakopiańskich Krupówek, a nagle w kadrze pojawia się biały miś, po czym za swój udział w tym filmie żąda pieniędzy. No i w internecie zawrzało, wiele osób wskazuje, że to no, kolejny przykład na taką legendarną, stereotypową pazerność górali. Tymczasem, jak się okazuje, mężczyzna wcielający się w postać białego niedźwiedzia, no, w tym konkretnym przypadku, nie ma nic wspólnego z Podhalem, a po całej awanturze w sieci zapadł się pod ziemię. No nie ma go. Gadając, że się zapił, z wrażenia, że wypił więcej herbaty niż codziennie, no i to rozlezi. No bo go przymandatowali, dali mu korę, nareszcie straż miejską, że za robienie zdjęć pobierał opłatę. Bywał, se tam se przebierali się, było i kilku i se tam zbierali pieniążki, no. Płacić musieli. To widziałam, jak robił. Wymuszał, że trzeba zapłacić, jakbyś chciał zdjęcie zrobić. Widziała niedawno, co tak uciekał tym popiantus taki jeden. Podejdzie, powie tak, dzień dobry, zrobimy sobie zdjęcie za dychę, chyba pan żartuje. Łapie za łeb i trzyma i zrobimy sobie zdjęcie. Oni robią zdjęcia i za chwilę on mówi, że 10 zł proszę dać. No i nie ma wyjścia, trzeba płacić, no. Zarabiałem po 10 zł od jednego zdjęcia i... Trzeba powiedzieć, że... Tomasz Filar, wiceburmistrz Zakopanego. Ta informacja, która jest podawana i kolportowana przez różne media, że górale są chytrzy i nawet chcą zarobić na krupówkach za zdjęcie, absolutnie nie. Ta osoba jest spoza Zakopanego i często jest, że tak powiem, obiektem działań Straży Miejskiej, również i policji, ale najważniejsza informacja to nie jest nawet nie góral, nie zakopiańczyk. To jest osoba z zewnątrz. Niestety tak bywa, że Zakopane przyciąga różne osoby, turystów, osoby kultury, ale również osoby, które chcą łatwo zarobić i w sposób niedozwolony. Gość nie wiadomo skąd się urwał, tak naprawdę przepraszać nie ma za co, no bo za takiego dziada, no co tu będziemy przepraszać. W każdym narodzie się jakoś taką cornowca znajdzie. No i ten, no wiadomo, wiele rzeczy zepsuł. Jest telefon, jest nagrywarka, moment i można wyjść naprawdę na dziada. To, że on tam wyszedł na dziada, to no nie zależy na tym, bo najlepiej, żeby zniknął w ogóle z Zakopanego, ale no, że narobił, no jako górolom antyreklamy i to dużej antyreklamy, no i ludzie się będą z nas jeszcze długo śmiać, tak być. Tu ludzie się bardzo skarżą i są bardzo oburzeni, kiedy tu przecież niszczy atmosferę Zakopanego i to nie pasuje tu do tego regionu ani w tym czasie. Działalność Bartłomiej Rzepa, Zakopiański Urząd Miasta. Prowadzona na terenie Parku Kulturowego Krupówki jest regulowana uchwałą w sprawie utworzenia tego parku i jest konieczna opinia burmistrza. Ten pan przebrany za niedźwiedzia nie miał żadnego rodzaju pozwolenia. Z tego co wiem, ten pan jest stosunkowo regularnie karany mandatem za powtarzające się zachowania tego typu. Pozowanie do fotografii i nagabywanie do wspólnego fotografowania. No ale jest prawdziwy biały miś przy oczku wodnym, podobno taki, przy którym się zdjęcia robiło od lat. Jest gościu bardzo autentyczny i dawno były miśki, ale ten przesadził, że tak powiem. Niech on lepiej jedzie sobie do swojej chałupy i tam niech se straszy ludzi. Panowie, dzień dobry. Naprawdę modny biały miś dalej? No, taki sentyment. Kojarzy się z Zakopanym. Nadaje klimat, po prostu. Jest miś, jest impreza. Myślałem, że młodzi powiedzą, że to już nie. Mi tam nie przeszkadza. Dla mnie to robi klimat i to dobry klimat. Rodzice pewno mieli takie zdjęcie z misiem. Mam, nawet na telefonie zrobiłem sobie z misiem już zdjęcie. Nawet panu pokażę, jak mamy zdjęcie ładne z misiem. No jest, faktycznie. Biały miś? Jest. Sentyment. Dla mnie jest bomba. Turyści zadowoleni, a górale wściekli na nielegalnego misia, który całemu Zakopanemu zrobił taką antyreklamę, no i naraził na śmiech i drwiny wszystkich mieszkańców. Co ważne, na Krupówkach, jak mówiliśmy, jest legalny miś kojarzący się ze starymi fotografiami sprzed wielu lat. No i nie dość, że jest legalny, ma czyste białe futro i zachowuje się nienagannie, to działa w granicach prawa. Tematem białego misia, tego niecnego, zajął się Przemysław Bolechowski. Szklanek sobie sam ty i ja. Gorące dłonie, drżące skronie, nie pojęte takie piękne, zasnął strach. Z ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, dla ciebie mocniej płonę. Ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, więcej chcę i płonę. Płonę miłości to ja. Nie muszę jeść, nie mogę spać, otwieram drzwi, uśmiechasz się, znów mogę żyć. Ten stan, gdy słychać puls uściski, zaczyna się karnawał ciał. Z ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, dla ciebie mocniej płonę. Z ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, więcej chcę i płonę. ramię, przy tobie więcej, dla ciebie mocniej płonę. Bez ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, więcej chcesz płonę. Płonę miłości to nie. Bez ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, więcej chcę i płonę. Bez ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, na ciebie mocniej płonę, miłości to nie. Zbliża się 6:30, już za chwilę w Trójce skrót serwisu, sport i pogoda. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień kobiet, dzień kobiet. Niech każdy Marian, się dowie. Nie śpiewaj, tylko zrób mi prezent, co? No dobra, a może być z Media Expert? No, super. Świętujemy Dzień Kobiet w Media Expert. Smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, suszarki, lokówki i depilatory świetlne. W super niskich cenach. Bo Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Skrót z serwisu Trójki, Karolina Kozińska. W ramach uporządkowania sytuacji prawnej w Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało pakiet 4 aktów prawnych. Tu 2 ustawy, propozycja zmiany konstytucji i uchwała, którą Sejm zajmie się jutro. Dotyczy ona tzw. sędziów dublerów powołanych w 2015 roku, ale jak mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec, nie chodzi tylko o sędziów dublerów i ich zrzeczenie się funkcji bądź nie. Gdyby były to osoby, którym zależy na ładzie konstytucyjnym w Polsce, te osoby złożyłyby rezygnację nawet bez apelu Sejmu, ale celem tej uchwały jest przede wszystkim jasne wskazanie na zasady ładu prawnego w Polsce. Nowe rozwiązania prawne mają zminimalizować wpływ partii politycznych na skład Trybunału, dlatego na sędziów będą mogły kandydować osoby, które przez co najmniej 4 lata nie należały do żadnej partii. Błyskawiczna przeprawa z lewego na prawy brzeg Wisły to dzisiejsze zadanie polskich oddziałów, które wraz z sojusznikami z NATO ćwiczą w ramach manewrów Steadfast Defender. Manewry w Korzeniewie, niedaleko Kwidzyna, będą obserwować prezydenci Polski i Litwy. W ćwiczeniach uczestniczy ponad 20 tysięcy żołnierzy, z tego 5 tysięcy to żołnierze wojsk sojuszniczych. Donald Trump triumfuje. Sąd Najwyższy orzekł, że pozostanie na listach wyborczych w Colorado. Sędziowie orzekli, że 14. poprawka do Konstytucji nie zezwala na wykluczenie go z prawyborów. Wnioskodawcy uważali, że były prezydent powinien być wykluczony z prezydenckiego wyścigu z powodu wydarzeń z 2021 roku, czyli szturmu jego zwolenników na Kapitol. Decyzja sądu ma zastosowanie do wszystkich stanów, które chciały wyeliminować Donalda Trumpa z wyścigu o Biały Dom. Pełen serwis o 7:00. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdy Radomiak gra ze Stalą, ciarki po plecach piłkarskiego kibica w kraju nie przebiegają, ale nie było źle. W ostatnim meczu kolejki numer 23 w PKO Ekstraklasie były zwroty akcji, był niewykorzystany rzut karny dla gospodarzy i były 3 gole, w tym 11-latka sprowadzonego do Radomia z samego Tottenhamu. Radomiak przed własną publicznością zwyciężył 2-1 i uciekł w bezpieczne rejony tabeli. 3 punkty po naszej stronie. Myślę, że zasłużenie. Myślę, że po niezłym meczu, w którym pokazaliśmy i niezłą grę w pressingu wysokim i niezłą reakcję po stracie i też pokazaliśmy mądrą grę w obronie. Tak po meczu mógł mówić tylko trener Radomiaka Maciej Kędziorek. Jego ekipa od wczoraj w tabeli 11, Stal 8 prowadzi Śląsk Wrocław, a ów nastolatek sprowadzony do Radomia z Londynu, z Tottenhamu, to Luka Vučković. Kopali w kraju, kopali w najlepszej piłkarskiej lidze świata. Sheffield United potwierdziło, że czerwoną latarnią jest nieprzypadkowo. Przegrało i to u siebie aż 0-6 z Arsenalem, który ani myśli wypisywać się z wyścigu po koronę w Premier League. Najlepszym graczem meczu został zdobywca jednej z bramek Kai Havertz. Przyzwoite i całe spotkanie w koszulce kanonierów na lewej obronie rozegrał nasz Jakub Kiwior. We Włoszech po Scudetto pewnie zmierza Inter Mediolan, choć wczoraj wygrał w rozmiarach nieprzekonujących, tylko 2-1 grał Genoa. Wracamy do kraju. Tu wczorajszego wieczora dwa mecze w siatkarskiej Tauron Lidze Pań. Mistrzynie Polski z ŁKS-u w Łodzi 3-1 pokonały niżej notowane Unii Opole, mówi libero gospodyń Paulina Erwart. Cały mecz pod kontrolą. Ten pierwszy set, wiadomo, wypuściłyśmy, bo powinniśmy go dowieść do końca. No, 3 błędy w końcówce. No, nie możemy tak na pewno grać i to w sumie ja uważam, że bardzo dobrze, że przegrałyśmy tego seta, bo mówię, no, takich błędów nie możemy robić w końcówce, myśląc o zwycięstwach już z mocniejszymi przeciwnikami. W drugim wczorajszym meczu druga drużyna z Łodzi, Grot Budowlani, nie ugrała nawet seta w wyjazdowym spotkaniu przeciw Wolejowi Wrocław. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Hiszpan Juan Ayuso wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. To była jazda indywidualna na czas o długości 10 km. Dwa pozostałe miejsca na podium dla Włochów, wszak wyścig na ich terenie. Drugi był Filippo Ganna, trzeci Jonathan Milan. Najlepszy z 5 Polaków na starcie Filip Maciejuk był 30. Wtorek, czyli deszcz i zachmurzone niebo, tak jest, niestety tak będzie, choć większe przejaśnienia możliwe w centrum i na południu. Na północy kraju oraz wysoko w górach możliwe także opady śniegu. Na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, uwaga, tam możliwe burze, choć tam też najcieplej, do 12 stopni Celsjusza. Najzimniej nad morzem, do 3 stopni, na Podkarpaciu, jak mówiłem, nawet do 12, a poza tym na ogół około stopni 6, wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem i w górach okresami dość silny i porywisty. Krzysztof, świętujesz dzisiaj Dzień Teściowej czy Dzień Dentysty? Dzień Teściowej. Zdecydowanie? Zdecydowanie. Bardzo ją lubię, jest fajną, dziarską babką. Ach, nikt nie robi pewnych potraw tak jak ona. Poza tym mamy bardzo podobne poglądy polityczne. O, jak się miło zrobiło. A widziałeś tę propozycję tatuażu Jacka Góralskiego na całe plecy? Jest tam jedno wolne miejsce. Państwo mówią o tatuażach pana piłkarza Góralskiego. Ja myślę, że to wolne miejsce jest na tatuaż teściowej po prostu. Zdjęcie teściowej tam dzisiaj dostanie pewnie pani i będzie bardzo uradowana. O, nie wiem, czy pan Jacek słyszał, ale jest to jakaś propozycja. Pytałem dzisiaj państwa... Myślę sobie, Robert, że nie ma takiego piłkarza w naszej, w naszej przestrzeni, który ma tatuaż teściowy. To byłoby coś. To byłoby coś, zdecydowanie. Pytałem dzisiaj państwa, czy wiedzą państwo, co znaczy słowo świekra? Świekra to inaczej teściowa. No, krótko i treściwie, ale jaka teściowa? Świekra to jest matka męża. I to jest już trochę zapomniane słowo. Może należałoby wrócić do dawnego nazewnictwa, ponieważ no, w jasny sposób określa relacje rodzinne. No, ja panu wierzę, ale potwierdźmy te informacje. Świekra jest to matka męża. A ja się nauczyłem tego słowa na studiach historycznych. Pamiętam, że profesor Samsonowicz jeszcze na pierwszym używał. Roku studiów, tak, używał i nas uczył. I dowiedzieliśmy się. I zaskakiwał. Tak, tak. To był Krzysztof Łodziewski. Call me maybe. And I'll be up the board.

się z myślami, dobrze dziś wyglądasz, wiesz. Skoro Scarlett i Lemon. No właśnie, już. 17 minut do godziny 7. Lemon i Scarlett w Trójce, a u nas czas na przegląd prasy i tak zaczynamy go od Wyborczej, czyli zaglądamy do Wyborczej lub raczej na Wyborczą w tych czasach, a tam kangury, to znaczy nie dosłownie tam, tylko na Słowacji, w słowackich Tatrach. Jak informuje Gazeta Wyborcza, w Tatrach na Słowacji żyją dziko co najmniej, uwaga, 2 kangury, które uciekły z prywatnych hodowli. Udało im się przetrwać zimę, a w kraju za naszą południową granicą trwa teraz dyskusja o tym, czy należy próbować je schwytać. No i co ciekawe, to zwróciło moją uwagę, Wyborcza pisze, że już jesienią kangura w północnej Słowacji zaobserwowano, ale początkowo nikt przez długie tygodnie, kto to zwierzę widział i czy zobaczył, się do tego nie przyznawał, obawiając się wystawienia na pośmiewisko. Trochę trudno się dziwić, no bo w Słowacji ktoś mówi, że widział w lesie kangura. Mogłoby być podejrzenia raczej o zwariowanie. No i właśnie trwa dyskusja teraz na Słowacji. Czekamy wciąż na decyzję, czy kangury tatrzańskie, może to nowy gatunek, będą odłowione. Dywagacje w Gazecie Wyborczej. Na portalu polskieradio24.pl czytamy o ważnych wieściach z Francji. Kongres Parlamentu Francuskiego, czyli wspólne posiedzenie obu izb parlamentu, wprowadził poprawki do konstytucji i przyjął wczoraj ustawę w sprawie wpisania prawa do aborcji do ustawy zasadniczej. Kobietom we Francji mówimy, że nigdy się nie cofniemy. Kobietom świata mówimy, że będziemy je wspierać. To słowa przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego Yael Braun-Pivet. Zgromadzenie Narodowe, Izba Niższa Parlamentu, przyjęło znakomitą większością głosów tę ustawę zmieniającą 34 artykuł Konstytucji. To było już w styczniu. Teraz Senat też potwierdził tę decyzję. No i wczoraj Zgromadzenie Narodowe już w zasadzie tylko dopełniło formalności. Francja stała się pierwszym krajem, który wpisał aborcję do konstytucji, a więcej szczegółów na portalu polskieradio24.pl. No i jeszcze zaglądamy do Rzeczpospolitej, a tam o skuteczności systemów sztucznej inteligencji w biznesie. Ona nie pozostawia złudzeń, a zatrudnieni w niektórych działach nie mają szans w starciu z AI. Dziwi w tym przypadku entuzjazm pracowników, a może bardziej entuzjazm władz poszczególnych firm czy spółek, bo zyski idą ostro w górę, no z tym, że okazuje się, że po prostu sztuczna inteligencja wygryza pracowników, no chociażby na przykładzie jest to opisane szwedzkiego giganta branży finansowej firmy Klarna, który w ramach infolinii najpierw część zadań oddał sztucznej inteligencji, a potem przejęła ona po prostu zdecydowaną większość. No i jest ta sztuczna inteligencja dokładniejsza w rozwiązywaniu zadań niż człowiek. To prowadzi do 25% spadku liczby powtarzających się zapytań. To jest oszczędność, a więc zwiększenie zysków. No, tylko pytanie właśnie, jaka jest w tym wszystkim przyszłość człowieka? A to nie jest ostatni dziś moment w porze na Trójkę, gdy o tym mówimy. Can you keep on pressing the press when you hear? Planet Funk, The Switch, to na 10 minut przed godziną 7 w porze na trójkę. No i teraz też temat już zapowiedziany, a więc sztuczna inteligencja. No w tym przypadku konkretnie sądowe starcie gigantów w sektorze nowych technologii. Miliarder Elon Musk pozwał twórcę i założyciela firmy OpenAI, Sama Altmana. Powód? Firma OpenAI miała działać dla dobra ludzkości, a wybrała zyski finansowe. O samej firmie OpenAI niech opowie ich najpopularniejszy produkt, ChatGPT. OpenAI to organizacja badawcza zajmująca się sztuczną inteligencją. Celem OpenAI jest rozwijanie zaawansowanej sztucznej inteligencji, zachowując jednocześnie jej bezpieczeństwo i użyteczność społeczną. Przenieśmy się więc do roku 2015. Grupa biznesmenów i informatyków zakłada firmę OpenAI. Open, ponieważ ma działać na zasadzie otwartego oprogramowania, tak aby każdy, kto tylko chce, mógł mieć dostęp do technologii. W większości przypadków robi się to za pomocą projektów open source, czyli projektów o otwartych źródłach, dzięki czemu wszyscy, którzy potencjalnie chcieliby z tej technologii skorzystać, mają wgląd w to, w jak taki system został stworzony, jak działa. Kacper Łukawski, Embassy AI. No niestety z tego Open w OpenAI nie zostało zbyt dużo. Firma Sama Altmana zacieśniła relacje z hegemonem technologii Microsoft. Fundacja, na którą początkowo Elon Musk przeznaczył pieniądze, straciła na znaczeniu, a na jej gruzach powstała spółka z Open w nazwie, ale nastawiona na komercyjne działanie. Spółka, która dała światu najnowocześniejszą generatywną SI, jaką znamy. W przypadku tego konfliktu tyczy się to głównie tego, że OpenAI jest w tej chwili postrzegane przez Elona Muska jako największy konkurent. Look, it does seem weird that something can be non-profit. Nie wydaje ci się dziwne, że coś może być fundacją otwartego oprogramowania i nagle przekształcić się w komercyjne zamknięte oprogramowanie? Czy to legalne? Nie wydaje mi się. Czy jeśli można by było założyć organizację charytatywną po to, żeby potem skomercjalizować cały jej sukces, to czy wszyscy by tak nie robili? Powiedział Elon Musk w odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego pozwał Sama Altmana oraz firmę OpenAI. Gdyby sąd decydował o tym, że na przykład wszystkie projekty stworzone przez OpenAI rzeczywiście mają stać się projektami otwartymi, to zdecydowanie przyspieszyłoby to też pracę. Być może Elon Musk ma jakieś problemy ze swoimi systemami, nie potrafi dojść do poziomu OpenAI i zdecydowanie dostęp do ich projektów byłby dla niego bardzo pomocny. Jak podaje agencja Reuters, Musk zwrócił się do sądu o orzeczenie, które zmusiłoby OpenAI do publicznego udostępnienia swoich badań i technologii oraz uniemożliwiłoby startupowi wykorzystywanie jego aktywów, w tym ChatGPT-4, do celów finansowych Microsoftu lub jakiejkolwiek innej firmy. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Sądowe starcie gigantów w sektorze nowych technologii, a w tle sprawy ważne także dla nas, dla obywateli czy pracowników po prostu. Jaki ma to starcie, ale w ogóle też coraz częściej pojawiający się w przestrzeni publicznej temat sztucznej inteligencji, jaki ma wpływ na nasze codzienne życie? O tym już po godzinie 7 porozmawiamy dziś z dr Karoliną Małogocką, ekspertką do spraw cyberbezpieczeństwa, czyli można powiedzieć, że sztuczna inteligencja wróci po godzinie 7. I'll be back. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cień, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękny.